Не можна боротися проти майбутнього. Гладстон. Розділ третій. Майбутнє української еліти – майбутнє України. Не думай, що вітчизна може дати тобі. Думай, що можеш ти дати вітчизні. Джон Кеннеді. Влада, народ, еліта. У слові «Україна» містяться два ряди протилежних понять – свобода, розквіт, незалежність, добробут, демократія. Колонія, поневолення, вмирання, зникнення. Що ж являє сучасна Україна з огляду на ці два поняттєві ряди? Вона перебуває в перехідній стадії. Україна сьогодні – нічийна країна. Ні українська, ні російська, ні єврейська, ні татарська. Для майбутнього така ситуація неприйнятна. Майбутнє – це те, що буде завтра і далі. І на це майбутнє треба працювати негайно, щоб одержати плоди в якнайкоротший час. Уже сьогодні влада, народ, еліта повинні розпочати роботу, щоб завтра, в найближчий час, Україна стала українською. Однак усе це не так просто. Сучасна українська незалежна державна влада перебуває в аморфному стані. Поміж законодавчою і виконавчою гілками влади виросла така надбудова, яка має свою вертикальну структуру. Керує як Кабінетом міністрів, так і Верховною Радою, а відповідальності ніякої не несе. Це так звана адміністрація президента. Орган, який користується адміністративно-командним методом, на взірець ЦК Компартії. Кабінет міністрів своєї вертикальної структури не має, а на нього покладена відповідальність за розвиток народного господарства. Верховна Рада сама собі не може дати ладу. Державна влада працює в хаосі. Політичні розбірки у верхніх ешелонах влади призвели до морального і матеріального занепаду народу. На нас дивиться весь світ. І що ж він бачить? Економічний параліч, державний параліч, політичний параліч. Бачить зубожіння населення і свіжі сліди авторів цього злочину. Це спланований процес. Бачить безпорадність влади, безсилість політичних партій. Бачить анархію, неорганізованість суспільства. Він бачить засідання Верховної Ради, які можна порівняти з чим завгодно, тільки не зі зборами мудрих державних мужів, які дбають про свій народ. Він бачить те, що не прикрашає, а принижує націю. Країну розкрадають всі, хто хоче, а заступитись за неї сироту нікому. Ну, з якою ж повагою можуть ставитися чужоземці до України, коли вони бачать, як рідні сини паплюжать свою матір? Вони думають про нас, як про країну маленьких людей, як про країну ліліпутів. Сучасне українство являє собою етнічну людність і суттєвою енергетичною ослабленістю. Національна енергетика, що віками зазнавала руйнівних впливів, перебуває в даний час у деформованому стані. як і всяка руйнація,